ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طلاق واقع ہوتی ہے سوائے پاگل اور دیوانے کی طلاق کے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1191، یہ حدیث ضعیف ہے۔